Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 12 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Artur Ewertowski. A w tym serwisie prezydent o ustawie o IPN w jednej z dzisiejszych gazet. Odchudzanie rządu, premier ma ogłosić kolejne dymisje wiceministrów. I katastrofa śmigłowca w Nowym Jorku, zginęły dwie osoby. Na początek prezydent Andrzej Duda, który w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej mówi tak. No źle się stało, że ustawa o IPN została przyjęta w tym właśnie momencie i w takiej formie, w przeddzień Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Dodaje jednak, to naturalne, że żądamy respektowania prawdy historycznej, w tym uczciwej terminologii. To jest dbanie o polską rację stanu. Na pytanie, czy rozmawiał z Amerykanami o noweli ustawy o IPN, Andrzej Duda odpowiedział nie. Nie poruszył tej kwestii ani prezydent Donald Trump w czasie naszych rozmów w Warszawie, ani sekretarz stanu Rex Tillerson podczas naszego niedawnego spotkania w Belwederze. W dalszej części rozmowy prezydent dodał, że byłby szczerze zdziwiony, gdyby nasze strategiczne relacje ze Stanami Zjednoczonymi uległy pogorszeniu w związku z jednym przepisem. Andrzej Duda mówi także, że w przypadku noweli ustawy o IPN nie rozważał weta. Prezydent podpisał ją i skierował do Trybunału Konstytucyjnego. A nowela, przypomnijmy, wprowadza karę więzienia za przypisywanie narodowi polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę. Rząd ma być bardziej ekspercki, mniej polityczny i mniej liczny. Pan premier Mateusz Morawiecki ogłosi dzisiaj wyniki przeglądu resortów. Zgodnie z niedawną zapowiedzią zostanie zmniejszona liczba wiceministrów. Ale chodzi o szerszą reformę. Jak wyjaśniał w sobotę w Trójce szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, podsekretarze stanu przejdą do służby cywilnej z wszystkimi tego konsekwencjami. Będą musieli się zrzec mandatów radnych, jeżeli są wśród nich radni, a są wśród nich radni. Będą musieli zrezygnować z działalności w partiach politycznych. Nie będą mogli wypowiadać się w sprawach stricte politycznych. Mało tego, będą mieli też dodatkowe ograniczenia, które innych członków służby cywilnej nie obejmują. Na przykład zakaz zasiadania w radach nadzorczych i tak dalej, i tak dalej. Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której podsekretarze stanu rzeczywiście będą ekspertami przede wszystkim. I takie przypadki w historii polskiej parlamentaryzmu zdarzały się. Platforma Obywatelska jednak krytykuje zapowiadane zmiany. Rafał Grupiński z PO mówił w Trójce, że ani nie zredukują one liczby członków rządu, ani nie przyniosą oszczędności. Przeniesienie do służby cywilnej oczywiście da także możliwości większych zarobków zastępcom ministrów. Myślę, że niezależnie od tego, dopóki panowie ministrowie czy państwo ministrowie nie zwrócą nagród lub nie przekażą na cele charytatywne, to się nic z wizerunkiem rządu nie poprawi. Chodzi o nagrody przyznane w ubiegłym roku. Wyniosły one w sumie prawie 1,5 miliona złotych. Premier Morawiecki daje sobie 2-3 miesiące na odchudzenie rządu. Chce zredukować liczbę ministrów i wiceministrów o 20-25%. W czwartek odwołał 3 podsekretarzy stanu. Przedstawiciele społeczności żydowskiej, Kościoła katolickiego, parlamentarzyści, reprezentanci kancelarii prezydenta, władze Krakowa oraz mieszkańcy. W sumie kilkaset osób przeszło wczoraj w Marszu Pamięci z Podgórza do dawnego obozu pracy w Płaszowie. Uczciły 75. rocznicę likwidacji krakowskiego getta. O znaczeniu marszu mówił Wojciech Kolarski z kancelarii prezydenta. Znak postawy, która ma budować przyszłość. Przyszłość Rzeczpospolitej, w której nie ma miejsca na antysemityzm, nie ma miejsca na nienawiść, w której jedynie przeszłością są wydarzenia, które się tutaj rozegrały. A przewodniczący gminy wyznaniowej żydowskiej w Krakowie, Tadeusz Jakubowicz, wspominał. Piękny dzień. Zostaliśmy szeregowani po likwidacji getta i stąd szpalerem ustawieni w kolumnie szliśmy do już przygotowanego obozu. Także dla mnie to miejsce jest miejscem specjalnym. Tadeusz Jakubowicz wyrażał też wczoraj obawy przed możliwością odrodzenia się antysemityzmu. Wzywał do wzajemnego szanowania się. Dwie osoby zginęły, 3 zostały ciężko ranne w katastrofie śmigłowca w Nowym Jorku. Maszyna z 6 osobami na pokładzie wpadła do rzeki. Przyczyny wypadku nie są na razie znane. Marek Wałkuski. Wypadek miał miejsce nad przylegającą do Manhattanu rzeką East River. Na nagraniach wideo wykonanych przez świadków widać, jak helikopter powoli obniża lot, po czym wpada do wody. Maszyna należała do prywatnej firmy wycieczkowej Liberty Helicopter Tours. Pilotowi udało się uwolnić, pozostałej 5 nie. Zostali oni wyciągnięci przez nurków. Mówił szef nowojorskiej straży pożarnej Daniel Nigro. 3 poszkodowanych pasażerów przewieziono do szpitala. Są w stanie krytycznym. 2 pozostałych zginęła na miejscu. Akcja ratunkowa odbywała się na głębokości 15 metrów przy prądzie wodnym o prędkości 7 km na godzinę i temperaturze powietrza 5 stopni Celsjusza. Najtrudniejsza część operacji polegała na uwolnieniu piątki pasażerów, ponieważ byli oni mocno przypięci do siedzeń i trzeba było przeciąć pasy. Helikopter był wtedy odwrócony dachem w dół. Szef nowojorskiej policji James O'Neill nie chciał spekulować na temat przyczyn wypadku. Powiedział, że ustali to śledztwo prowadzone przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Transportu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Adam Malecki o sporcie. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Kamil Stoch prowadził po pierwszej serii konkursu indywidualnego w Oslo, skoczył 138 metrów, a zakończył zawody na szóstym miejscu. W drugiej serii tylko 119 metrów. Trzykrotny mistrz olimpijski podczas decydującej próby trafił na niekorzystne warunki. No do końca nie wiem, co się stało. No wszystko wyglądało dobrze do 30 metra za progiem, kiedy tak jakby mi ktoś po prostu złapał za narty i pociągnął mocno w dół. Na pewno ten skok nie był idealny, ale na pewno nie był taki, żebym 119 metrów z niego skoczył. Taki urok tego sportu. Swoją drogą ciekawe, że Stoch wiedział, że to był 30 metr. Czy oni tak lecą i tak sobie liczą? A 30, 40, 44. Oni mają takie czucie mięśniowe, wiedzą to od razu. Nie rozumiem. Wygrał Norwek Daniel Andre Tande, a pozostali Polacy. Piotr Żyła był 19, Jakub Wolny 22, a Dawid Kubacki 26. Na pocieszenie Kamil Stoch prowadzi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a także cyklu Row Air. Kolejne zawody w Lillehammer, już dziś kwalifikacje. Skoro o liderach mowa, to Michał Kwiatkowski przewodzi klasyfikacji kolarskiego wyścigu Tirrena Adriatico. Na piątym etapie zajął trzecie miejsce i awansował na pierwsze miejsce. Chyba mogę być bardzo zadowolony z tego, jak potoczył się wyścig i jestem szczęśliwy, że jestem nowym liderem wyścigu. Zwyciężył Adam Yates w bardzo mocnym ataku i ja przyjechałem na trzecim miejscu. Dzięki temu mogę mieć jakby na klacie tą niebieską koszulkę lidera, którą oczywiście będziemy chcieli dowieźć do końca wyścigu. Kwiatek ma 3 sekundy przewagi nad Włochem Damiano Caruso. W ekstraklasie piłkarzy pokaz siły... Z tych Caruzów? Tak, tych śpiewających. W ekstraklasie pokaz siły Lecha Poznań i Legii Warszawa. Kolejo pokonał aż 5-1. Jagiellonia Białystok wygrał, choć przegrywał 0-1. Jedną z bramek zresztą przed nią Urody strzelił Kamil Jóźwiak. Na pewno cieszymy się przede wszystkim z gry, bo naprawdę dobrze to wyglądało i straciliśmy szybko bramkę. Wiadomo, że trochę nie zaczęło się tak jak chcieliśmy, ale potem konsekwentnie graliśmy swoje i myślę, że w przebiegu meczu byliśmy lepszym zespołem. Legia Warszawa wygrała 3-1 w Gdańsku z Lechią, czyli nieudany debiut na ławce biało-zielonych Piotra Stokowca. W tabeli wciąż prowadzi Jagiellonia, która ma lepszy bilans bramkowy niż Legia. Lech jest trzeci, traci 5 punktów. Dzisiaj na zakończenie 27. kolejki Arka zagra z Brukbetem. W ligach zagranicznych to, co się rzuca najbardziej w oczy, to, co już powiedziałeś, czyli 3 gole Roberta Lewandowskiego w Bundeslidze. Nie, ty o karnym powiedziałeś. Tak, o golach też. Mogły być 4 gole, ale kapitan reprezentacji nie wykorzystał rzutu karnego. Bayern Monachium pokonał 6-0 Hamburger SV. W Belgii 10. gol w sezonie Łukasza Teodorczyka. Anderlecht wygrał u siebie z Royal Antwerp 2-1. W lidze włoskiej ucieka Juventus Turyn. Bianconeri są liderem, ponieważ pokonali 2-0 Udinese, a Napoli zremisowało bezbramkowo z Interem. Juve ma punkt przewagi. Jeszcze na koniec piłka ręczna, Ekstraklasa. Mieliśmy świętą wojnę. W starciu najlepszych drużyn w kraju PGE Wiwe Kielce pokonało 36-30 Orlen Wisłę Płock. No i proszę, Adam, tylko Kamil Stoch. Stoch wie, że 30 metrów, a ty wiesz, że 2 minuty mówiłeś i pora kończyć. Teraz o pogodzie. Dziś pochmurno, miejscami przelotnie popada, rozpogodzenia możliwe, ale tylko lokalnie na południu kraju. Ciśnienie powoli spada, temperatura przyjemna. Od 9 stopni w Koszalinie, plus 9, 10 w Świnoujściu i Suwałkach, 11 w Trójmieście i Pile, 12 w Olsztynie i Białymstoku, 13 w Poznaniu i Toruniu, 14 w Łodzi i we Wrocławiu, 15 w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie, 16 w Bielsku-Białej i Tarnowie, do 17 stopni w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Była już sprzedaż, potem wyprzedaż. A teraz? Teraz mamy totalną rozsprzedaż ostatnich aut rocznika 2017 w salonach Hondy. Decyduj! Rabat do 16 tysięcy złotych teraz lub dopiero za rok. Salony Hondy zapraszają. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić telewizor z dużym ekranem? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół. Super, bo w Media Expert na przykład za Smart TV Samsung 58 cali zapłacisz teraz tylko 1499 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Niskie ceny, Media Expert.

I kiedy ostatnio? No właśnie 3 miesiące temu. A, to ma pan także spokój. Prawie, że do emerytury, proszę pana. Zazdroszczę, gratuluję. Dziękuję, dziękuję. To po rodzicach takie zdrowie mam. Szacunek dla rodziców. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Zdrowy jak ryba, bo dziś mam pytanie od słuchacza o witaminę D. Jak to z nią jest? Czy my ją wytwarzamy? Czy możemy ją przedawkować i po co do tego wszystkiego jest słońce i czy za sprawą tego słońca możemy przedawkować tę witaminę D? Jak to jest? Tutaj jest w zasadzie kilka pytań. No jest kilka. My rzeczywiście tą witaminę D wytwarzamy. To jest jedna z tych witamin, którą sobie wytwarzamy i ona jest wytwarzana pod wpływem promieni słonecznych, a konkretnie pod wpływem tej części tych promieni, których nie lubimy i przed którymi czasami albo często staramy się nasze ciało uchronić, czyli chodzi mi tutaj o promienie UV. Oczywiście my witaminę D możemy też przyjmować z zewnątrz, na przykład z produktami żywnościowymi albo po prostu w tabletkach. Jeżeli chodzi o przedawkowanie, to tak jak nie da się przedawkować witaminy D, którą sami sobie wytwarzamy, bo istnieje czy funkcjonuje mechanizm, który powoduje, że gdy tej witaminy D jest wystarczająco dużo, to wtedy każda kolejna, nie wchodząc za bardzo w detale, ulega, że tak to ujmę, rozpadowi. Natomiast witaminę D możemy przedawkować wtedy, kiedy ją zażywamy. Jest to szczególnie kłopotliwe w przypadku ogólnie witamin, które rozpuszczają się w tłuszczach, a witamina D jest taką witaminą, która rozpuszcza się w tłuszczach, więc jeżeli ktoś nie ma wyraźnego zalecenia lekarskiego, że powinien witaminę D zażywać, to raczej powinno się z tym uważać. Jeżeli chodzi o produkcję witaminy D, to ona się dzieje w naszej skórze, w zasadzie w naskórku, pod wpływem światła słonecznego, które, a konkretnie właśnie, jak wspominałem, promieni UV, które padają. I po co ta witamina nam jest potrzebna? Znaczy, jak sobie próbowałem wypisać, do czego nam jest potrzebna, to rzeczywiście tych układów jest całkiem sporo, bo i układ nerwowy, i immunologiczny, i rozrodczy, i krwionośny, ale przede wszystkim, i szczególnie to jest istotne w przypadku ludzi młodych, ona ma związek z nawet nie tyle powstawaniem kości, ile wapnieniem kości. Znaczy, istnieje też dość skomplikowany ciąg reakcji chemicznych, które powodują, że witamina D pomaga kościom się utwardzić. Więc to jest szczególnie istotne u młodego człowieka, który szybko rośnie, bo jeżeli te kości nie zostaną odpowiednio utwardzone, to mamy do czynienia, i to jest jak gdyby medycznie i klinicznie stwierdzone, że niedobór witaminy D powoduje krzywicę. Czyli trzeba dużo czasu spędzać na słońcu. Tak, i to jest tak jak z większością czynników, które gdzieś tam z zewnątrz do nas docierają. No bo z drugiej strony przecież mówimy o tym, żeby się smarować, żeby tego promieniowania UV było jak najmniej. Tutaj trzeba znaleźć gdzieś złoty środek, bo jeżeli się smarujemy takim, szczególnie dziecko, filtrem 50+, albo opatulimy od stóp do głów jakimś ubraniem, no bo to złe promieniowanie UV, no to możemy mu zrobić krzywdę. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Doktor Tomasz Rożek, zdrów jak ryba, rydz i jeszcze kilka rzeczy na R. Kiedyś taki eksperyment zrobiłem. Posmarowałem sobie rękę chyba 3 różnymi kremami z różnym filtrem i cały dzień coś pracowałem na ogródku, chyba trawę kosiłem czy coś takiego. I wie pan, że wieczorem miałem taką rękę w paski trochę? Naprawdę? Mhm. Jak pszczółka. Tak bym tego nie ujął. Szurum burum, a na polu wiatr do wtórum, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las. Chłopie latem pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty. A pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana, gada woda i sitowy, że my mamy się ku sobie. Zielono mi, jak w niedzielę, dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń, zielono mi. O ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W mieście złym że Złoty Fryderyk 2018. To rzecz pewna. Już niedługo, po 7.40, porozmawiamy sobie o zwierzętach, o ich poczuciu humoru, a także o tym, jak wywołać inteligencję zwierzęcą na zdjęciu. W momencie, kiedy pies jest rozproszony i ja zrobię coś takiego, albo zrobię... Psy, które mam pierwszy raz na przykład na sesji, zazwyczaj robią bardzo inteligentne oczy i wszystkim się wydaje, że one właśnie myślą o współczesnej poezji, na przykład szwedzkiej. Bo ja myślę, że on myśli. I jak mądrze patrzy. Projekt Tata. 22 minuty po 7. Krystian Hanke. Dzień dobry panu. Dzień dobry. No i co dziś, panie redaktorze? A dziś będzie o słoikach. Nie, nie chodzi mi wcale o napływowych mieszkańców stolicy, choć akurat jeśli faktycznie w swoich zasobach mają te szklane opakowania, a w dorobku potomstwo, to coś, co chciałbym zaproponować, sprawdzi się znakomicie. Namówiony przez bardziej doświadczonych rodziców na eksperyment z kieszonkowym, zacząłem zgłębiać temat i dotarłem do pomysłu, który mógłby pomóc moim dzieciom w trudnej sztuce gospodarowania pieniędzmi. Oczywiście drobnymi, bo od takich kwot zaczęliśmy. Ustaliliśmy, że poniedziałek to świetny dzień na wypłatę kieszonkowego. Ale zamiast tuczyć nimi świnki skarbonki, możemy na półce postawić właśnie 3 słoiki. Jeden słoik jest na przyjemności, na takie bieżące wydatki. No w przypadku dziecka to są właśnie słodycze, drobne zabawki, coś co może mieć od razu. Drugi słoik to jest oszczędności, czyli no większe zabawki, na coś na co trzeba czekać. A trzeci słoik to jest związany z pomocą, czyli coś czym się możemy podzielić. I te 3 słoiki fajnie też pokazują funkcję pieniędzy, że można je wykorzystać nie tylko do wydawania i kupowania sobie dóbr materialnych, ale także właśnie do dzielenia się z innymi. Tłumaczy Anna Czereszewska, psycholog, mama 5-latki i 7-latka, zajmująca się edukacją finansową, najpierw na blogu Dzieci i Pieniądze, teraz prowadząca blog w związku. Stawiając wspomniane 3 słoiki, dajemy dzieciom wybór, jak będą gospodarować swoimi pieniędzmi. Robimy to nienachalnie, tłumacząc i pokazując różne możliwości. Częstym zmartwieniem rodziców jest brak hojności, czy jakby skupienie się na zabawkach, na materializmie. Nawet były też badania poświęcone temu zagadnieniu, kiedy dzieci są bardziej szczodre, dobroczynne, kiedy chętnie się dzielą. I generalnie okazywało się, że dzieci same z siebie potrafią się dzielić, gdy nie są po prostu do tego nakłaniane. Gdy stawia się przed wyborem po prostu i one same mają zdecydować, czy chcą się podzielić, czy nie. Gdy miały dzieci informację taką, że no, raczej muszą coś oddać, co im się bardzo podobało, to jednak były do tego mimo wszystko mniej skłonne. Jak dodaje Anna Czereszewska, jeśli chcemy nauczyć dzieci dzielenia się, sami musimy dać przykład. Zacznijmy od pokazania, że nie przywiązujemy się aż tak bardzo do przedmiotów, że wartością jest kontakt z drugim człowiekiem. Wtedy naturalnym światem dziecka będzie świat, w którym wcale nie zabawki są najważniejsze. A za jakiś czas na półce może pojawi się też czwarty słoik. Czwarty przeznaczony jest na inwestycje. To jest słoik taki już dla dzieci trochę starszych, które kojarzą hasło inwestycje, że można ten słoik wykorzystać dla swojego rozwoju. I się spotkałam z czymś takim jak założenie sklepiku szkolnego albo na przykład jedna mama pomogła dziecku robić kartki świąteczne. Pomagała mu je sprzedawać, więc może taki biznes. Trzeba mieć jakieś środki na początek, tak, trzeba właśnie zastanowić się, jak mamy dotrzeć do tych klientów. Jeżeli mamy komuś wysłać kartkę, bo ktoś zobaczył właśnie ogłoszenie gdzieś tam na profilu mamy, to czy dajemy mu dostawę w cenie kartki, czy nie. W ogóle trzeba by się zastanowić, co będzie wartością dla danej osoby, czy ona kupi taką kartkę, jaką kartkę, więc na tym przykładzie można rozwijać po prostu swoje też podejście do klienta i w ogóle podejście do biznesu. Rozwijanie przedsiębiorczości to coś, czego bardzo chciałbym nauczyć swoje dzieci. Niech będą zaradne. Może niekoniecznie tak jak kolega syna z klasy, który rozchwytywaną książkę wypożycza innym na godzinę za 4 złote. Lub inny, który sprzedaje po złotówce kabanosy z paczki z drugim śniadaniem od mamy. Ale zaradne. Sprawę książki kabanosów już z Tośkiem omówiliśmy, tylko co ja zrobię, jeśli dowiem się, że po rozmowie tę samą książkę, a od kilku dni ma własną, wypożycza o połowę taniej? Na wszelki wypadek kabanosów mu do szkoły chwilowo nie daje. Otóż to. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Zapraszamy Państwa na jutro. 3 słoiki kolejno. 26 minut po 7:00, audycja poranna. I'm your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Bob Dylan, 2,2 i 7 trójek w sprawie wywoływania inteligentnego wyrazu twarzy. Ta reklama dotycząca inteligentnych zwierząt, wspaniała, będę słuchał z uwagą, ale ja zauważyłem również niestety w populacji ludzkiej, że wielokrotnie jak zrobię taki bum albo brurururu, to na twarzach myślą nieskalanych nagle pojawia się taki grymat jakby właśnie myślenia, zainteresowania, zaintrygowania czymkolwiek innym niż jakaś szara rzeczywistość smartfona. To się czasem zdarza. Mam dla Państwa jeszcze zagadkę. Któż się tak pięknie śmieje? No właśnie. Chodzi o ten drugi fragment. Znają Państwo tę osobę z imienia i nazwiska bardzo dobrze. Proszę posłuchać. Kto to taki 2-2 i 7 trójek? Za chwilę skrót wiadomości. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W salonach Toyoty trwa wyprzedaż rocznika 2017. Na przykład wyjątkowa Toyota Auris z automatyczną klimatyzacją i radiem Bluetooth dostępna jest już od 27 950 zł w kredycie 50/50. Ciesz się legendarną niezawodnością już dziś. Wybrane modele Toyoty w wyprzedaży rocznika 2017 dostępne w standard kredycie 50/50 Toyota Bank Polska S.A. RRSO 3%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 7:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Artur Ewartowski. Które stanowiska rządowe zostaną zlikwidowane? O tym ma dzisiaj poinformować premier. Mateusz Morawiecki zapowiedział wcześniej odchudzenie administracji. Mamy łącznie 126 osób na stanowiskach ministerialnych i wiceministerialnych, a sekretarzy i podsekretarzy stanu i chcemy tę liczbę zredukować o 20-25%, zadeklarował. Morawiecki zapowiedział także likwidację nagród i premii dla ministrów oraz wiceministrów. O członkostwie Macedonii w Unii Europejskiej i NATO będzie rozmawiał w Skopie szef MSZ-u. Jacek Czaputowicz zostanie przyjęty m.in. przez macedońskiego premiera i tamtejszego ministra spraw zagranicznych. Szefowie resortów mają rozpocząć 7. edycję konferencji skopijskiej. To seria spotkań poświęconych ewentualnemu przyszłemu członkostwu Macedonii w strukturach europejskich. Zabito 26-latka, który nożem ugodził żołnierza strzegącego rezydencji ambasadora Iranu w austriackim Wiedniu. Wojskowy został ranny w rękę. Na atak odpowiedział gazem pieprzowym, ale to nie powstrzymało napastnika. Wtedy oddał w stronę mężczyzny 4 strzały. Na razie nie wiadomo, dlaczego 26-latek zaatakował. Tyle w skrócie, a teraz już ekonomia. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. Dzień dobry. Tydzień zaczynamy od informacji, o której trzeba będzie pamiętać przez najbliższe 2 tygodnie. Amerykanie w miniony weekend przeszli już na czas letni. Oznacza to, że przez najbliższe 2 tygodnie wszelkie dane zza oceanu czy wejście do gry Amerykanów pojawi się godzinę wcześniej względem naszego czasu. Na rynkach azjatyckich widać natomiast pozytywne nastroje inwestorów. Tamtejsze giełdy rozpoczęły tydzień wzrostami i tak japoński Nikkei zyskuje na koniec sesji ponad 1,5%. Na zielono także parkiety w Seulu. Główny indeks południowo-koreańskich 1% nad kreską. Na mocnym plusie także giełda w Chinach. Indeks w Hongkongu zyskuje z kolei ponad 1,5%. Rynki surowcowe natomiast rozpoczęły tydzień od spadków. Tanieje złoto, obecnie za jedną uncję trzeba zapłacić $1,322.50. Nieznacznie spada także ropa typu Brent. Cena za baryłkę to teraz $65.48. Traci także srebro i miedź. A w weekend Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź dokonała zmian w zarządzie spółki. Prezes Radosław Domagalski-Łabęcki i wiceprezes Michał Jezioro zostali odwołani podczas sobotniego zwołanego w trybie pilnym posiedzenia Rady Nadzorczej spółki. Na rynku walutowym złoty umocnił się nieznacznie do głównych walut. Obecnie za dolara trzeba zapłacić 3,40 zł. Za euro 4,19 zł. Kurs franka to 3,58, a funta 4,71. Więcej informacji na naszej stronie gospodarkapolskieradio.pl. A kolejne spotkanie z ekonomią już za godzinę niespełna. Zapraszamy oczywiście. Pochmurny dzień przed nami. Miejscami przelotnie popada deszcz. Przejaśnienia możliwe, ale na południu kraju. Ciśnienie powoli spada. Temperatura przyjemna od 9 stopni w Koszalinie, 11 w Słupsku i Pile, 13 w Gorzowie i Grudziądzu, 15 w Warszawie, Chełmie i Krośnie, do 17 w Krakowie. Na pytanie, któż tak pięknie się śmieje? Odpowiadają Państwo, że Piotr Stelmach. Albo że Helen. Helen nie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Będziemy musieli się ruszyć, kumple.

Tak, wiem, zastanawiają się Państwo, który to był rok? 83. Tak życzliwie przypomnę. Ktoś proponuje, że to pan Wojciech Pokora się tak śmieje? Ja w sprawie tego śmiechu, który przed chwileczką się pojawił u Państwa w programie, myślę, że jest to dr Kruszewicz. Nie do końca. Jeszcze jedna propozycja. Być może, że jest to ptak australijski kukebara. O, jak ja mu dzisiaj na korytarzu powiem, że on przypomina kukebarę, to on jest gotów tam popłynąć i sprawdzić. Zapraszamy do Trójki. Za 18 minut 8. Zwierzęta bywają zabawne i potrafią nas rozśmieszyć swoim zachowaniem, miną czy też psotami. Zadowolony pyszczek, śmiejące się oczy. Wydaje nam się, że zwierzęta zachowują się tak jak ludzie i uwielbiamy to uwieczniać na zdjęciach. Właśnie rozpoczęła się tegoroczna edycja konkursu Comedy Wildlife Photography Awards, gdzie ludzie nadsyłają zdziwione żaby czy tańczące lisy. Przynajmniej tak interpretujemy gesty i miny zwierząt. A one wcale nie są łatwe do fotografowania, bo jak przekonać na przykład psa, by się do zdjęcia uśmiechnął, mówi Taida Tarabuła, fotografka. To nie jest tak łatwo. Na pewno łatwiej jest zrobić tak, żeby pies wyglądał na bardzo, ale to bardzo inteligentne stworzenie. I tutaj jest kilka świetnych sposobów. Na przykład? Przede wszystkim skupia uwagę. I w momencie, kiedy pies jest rozproszony i ja zrobię coś takiego, albo zrobię... Psy, które mam pierwszy raz na przykład na sesji, zazwyczaj przechylają główkę, nadstawiają uszka, robią bardzo inteligentne oczy i wszystkim się wydaje, że one właśnie myślą o współczesnej poezji, na przykład szwedzkiej. Potrafi się śmiać. Wie pani, no mordkę jak otworzy, to tak wygląda, jakby się uśmiechała. O, macha sobie ogonkiem, na mnie się patrzy. Może nie stricte jak człowiek, ale można to uznać jako uśmiech. To jest może pewien grymas, który człowiek interpretuje tak po ludzku po prostu, że to uśmiech. Odczytujemy więcej bardzo często niż jest rzeczywiście gdzieś zapisane. Agata Borucka z warszawskiego ZOO. Ale w przypadku zwierząt rzeczywiście ostatnie badania naukowe dowodzą, że zwierzęta się śmieją. Pierwsze przesłanki na ten temat w odniesieniu do psów podawał już Darwin. I to potwierdziły badania. Skąd my wiemy, że te zwierzęta się uśmiechają? Czy to nie jest tak, że my sobie jako ludzie wyobrażamy, że jeśli mają uniesione kąciki ust do góry, to jest uśmiech? Ja myślę, że to jest błędne. Joanna Iracka, lekarz weterynarii i behawiorystka. Jakby tylko układ warg, który komuś się kojarzy z uśmiechem, to chyba za mało, żeby nazwać to uśmiechem. To, co ja bym się zgodziła nazwać uśmiechem, to bardziej przez to, że patrzę na psa, oceniam jego emocje na podstawie znaków. Jestem przekonana, że jest pozytywnie pobudzony i w cudzysłowie uśmiechnięty. Często wtedy tak rozchyla pysk i to można nazwać uśmiechem. Czy inne zwierzęta się śmieją? Na przykład hieny. Wszyscy wiedzą, że się śmieją małpy. Szczególnie małpy człowiekokształtne. Jesteśmy z nimi bardzo blisko spokrewnieni. W związku z czym, skoro my ludzie się śmiejemy, to dlaczego małpy miałyby się nie śmiać? I chodzi tutaj nie tylko o grymas twarzy, ale również o dźwięk. Dokładnie tak. A ostatnie badania naukowców ze Stanów Zjednoczonych dowodzą, że i szczury się potrafią śmiać. Dowiedziono, że niektóre szczury uwielbiają łaskotki i łaskotane przez laborantów zaczynają wydawać specyficzne dźwięki. Ale trudno mi sobie wyobrazić, że na przykład wąż albo ryba się uśmiechają. Organizmy również ewoluują, więc być może śmiech jest zarezerwowany jak gdyby do tego górnego piętra doskonałości. Pytała pani, czy podnoszą kąciki ust. Zdecydowanie tak. Niektóre tak. To jest ewidentnie uśmiech, tak. Nie budzi żadnych wątpliwości. To jest właśnie tak, że jak ktoś mówi, że ma banana, to ma na myśli, że ma taki pozytywny wyraz pyska. Taki zadowolony wyraz. Że ja myślę, że to bardziej jest w ten sposób. Że patrzymy na psa, on ma rozchylony pysk i wiemy, że on jest zadowolony. W związku z czym nazywamy to uśmiechem. Za uśmiech odpowiadają mięśnie jarzmowe, czyli te, które ustami poruszają, w tym przypadku pyszczkami. No i mięśnie wokół oczu. I tak jest w rzeczywistości. Psy się potrafią śmiać. W uśmiechu pokazujemy zęby, kąciki ust podnoszą nam się do góry. Trochę to inaczej wygląda u zwierząt, ale oprócz mimiki samego pyska jest jeszcze mimika uszu. Zwykle rzeczywiście psy unoszą lekko górne wargi i to powoduje, że to jest bardzo często podobne do naszego ludzkiego uśmiechu. No właśnie, pani Kubo. Uśmiech jakby znajomy, a państwa psy lub koty się uśmiechają, być może inne zwierzątka domowe. Izabela Woźniak pytała o te uśmiechy. Któż się tak pięknie śmiał? Wydaje mi się, że to jest śmiech Łukasza Błonda. No to sobie jeszcze posłuchamy raz. Panie Kubo. Zapraszamy, Kuba Strzyczkowski po 12 dziś. No, a jeszcze jeden głos. Idąc śladem dzisiejszego motta, to jest śmiech kontrolującego, wpadającego do sklepu, a tu otwarte. Chyba wszystko jasne. A jak taki zwierzak domowy jest zadowolony to, co robi? Mruczy sobie. Once There was this kid who got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his heart. Once there was this girl who wouldn't go and change with the girls in the można sobie pomruczeć o poranku. Wywołujemy zdziwienie, zainteresowanie, inteligencję na twarzy. Pani Marzena, nauczycielka, napisała: kupię sobie taką trąbkę i będę wykorzystywać na lekcji do skupiania uwagi. Muzyczny rozkład jazdy. Za 10 minut będzie 8. Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się. No właśnie, była ładna gitara, to teraz przez moment... Też ładna gitara dla odmiany. Tak, dla odmiany ładna gitara i brzmienie tej gitary trudno pomylić z jakimkolwiek innym artystą. Jeśli ktoś przegapił te informacje, to życzliwie przypominamy. W piątek ukazał się nowy album Jimiego Hendrixa. No właśnie, pan Jimmy właśnie w tym momencie zaśpiewał. No i zarazem najpewniej będzie to ostatnia płyta Both Sides of the Sky. To ostatnia część pośmiertnego tryptyku, którą poprzedziły wydana w 2013 roku płyta People, Hell and Angels i poprzedzająca ją o 3 lata Valleys of Neptune. Na płycie znalazło się 13 utworów zarejestrowanych między 1968 a 1970 rokiem. 10 z nich nigdy wcześniej nie było opublikowanych. Płytę promuje piosenka Loverman i ona właśnie we fragmencie. O, jakie to poranne. bardzo poranne. Bardzo. Myślę, że spodoba się naszym słuchaczom i na liście przebojów trójki będzie wysoko. Obstawiam pierwsze miejsce. To teraz trochę inny klimat, będzie zdecydowanie łagodniej, ale problemów z rozpoznaniem, kto to tak będzie pięknie śpiewał, też nie powinno być. To tylko podpowiem tytuł. His eyes is on the sparrow. No, nie powinno być problemów. To Whitney Houston. I dobra wiadomość dla fanów artystki. Jak się okazuje, gotowy jest już film dokumentalny o życiu Whitney Houston, zatytułowany po prostu Whitney. Jego reżyserem jest Kevin MacDonald, twórca takich obrazów jak Ostatni Król Szkocji, Stan Grip, czy inny film dokumentalny One Day in September, za który ten reżyser dostał Oscara. Wszystko zapowiada się bardzo ciekawie. Twórcy filmu otrzymali bowiem dostęp do przechowywanego przez rodzinę gwiazdy archiwum. Film ma obfitować w szczegóły jej życia, znane do tej pory tylko najbliższym. Premiera na razie w kinach tylko w USA 6 lipca. O ewentualnej polskiej premierze na razie nic nie wiadomo, a ja tylko dodam, że Whitney Houston zdobyła 6 nagród Grammy i sprzedała około 200 milionów płyt na całym świecie. Zmarła 11 lutego 2012 roku. Miała tylko 48 lat. To teraz coś będzie z zupełnie innej beczki. Troszkę pohałasujemy, przynajmniej we fragmencie. To zespół Pearl Jam, który udostępnił nowy utwór pod tytułem Can't Deny Me. Pytanie, czy to zapowiedź nowej płyty? No i to pytanie na razie bez odpowiedzi. Utwór Can't Deny Me udostępniony jest w całości na razie tylko dla członków oficjalnego fanklubu zespołu. Inni mogą wysłuchać jego fragmentów opublikowanym na Twitterze poście grupy. I to by było na tyle. I to by było na tyle. Tu stawiamy kropkę. I jeszcze jeden utwór dziś. To coś zupełnie innego niż Pearl Jam, bo amerykańska dream popowa formacja Beach House, która podzieliła się szczegółami dotyczącymi swojej nowej płyty, a także nową piosenką. Album będzie nosić tytuł Seven i ukaże się 11 maja. Do tej pory znaliśmy tylko piosenkę Lemon Glow, ale od wczoraj stan jest ten już nieaktualny, a nasza wiedza na temat płyty Seven poszerzyła się właśnie o piosenkę Dive, której słuchamy w tym momencie. Grupa Beach House rusza też w trasę koncertową. Ta zacznie się 30 kwietnia w USA, w Tennessee, a jej europejska część, nie licząc epizodu na barcelońskim festiwalu Primavera, zacznie się 25 września. Tym razem amerykański duet nie odwiedzi Polski. Najbliżej nas wystąpi, wiadomo gdzie, w Berlinie. Tak, Marcin, w Berlinie. 2 października tam będzie można posłuchać grupy Beach House i jej nowej płyty. Marcin Pośpiech, Muzyczny Rozkład Jazdy. Bardzo dziękujemy, zapraszamy. Około 8.40, wydanie polskie. A wcześniej kolejny nominowany w Srebrnych Ustach. Ale to wszystko jeszcze za chwilę.